रात के बजे तक 11, मैं समझा नहीं इशारा, रोमांटिक शब्दों में उसने बोल ही डाला। कहती घर पे चलो कुछ घंटे रह लूंगी, घर पे लूडो खेलूंगी, वो बोली दिल भी दे दूंगी, घर पे लूडो खेलूंगी, वो बोली दिल भी दे दूंगी। मैंने सोचा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। घर पे लूडो खेलूंगी, वो बोली दिल भी दे दूंगी, घर पे लूडो खेलूंगी, वो बोली दिल भी दे दूंगी। बात बोल के सीधा हो तो बैठी मेरी कार में, मुझको फीलिंग हो गई जैसे बन गया अब तो स्टार में। हाय हाय हाय हाय हाय हाय, मैंने भी शायरी कह दी जैसे कही हो गुलजार ने, बिरजंटी होके कह गई वो, कह गई मेरे प्यार में, के दर्द जदोगे दिल के वो दर्द भी सह लूंगी, घर पे लूडो खेलूंगी, वो बोली दिल भी दे दूंगी। राति 4 बजे उठिया मैं ऑन की थी बत्ती, गेंद पल्ला छिड़ी चिका छे चिका छत्ती, खोलिया मैं स्नैपचैट केंदी मैंने तेरी मेरी कट्टी, लो जी मारी चाल खिड़की बार खोल के मैं बैर ला, मोटरसाइकिल की ता स्टार्ट फट फट चले मेरी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मारे जी का 2+2 नाले अंडर रूम सैंती ता मामा सीता सेन्यूरी ता कुड़ी ये नहीं दसा तेनू तेरे मगर की नहीं कीता, ए एक दूनी दूनी दो दूनी चार तेनू दसिया मैं किन्नी वार, सारे मल्लेदार थानेदार तेरे पिछे बाजार, मेरा मीटर शार्ट लूडो खेलूंगी, बोली